02-645-2045. Początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcę interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Teraz w MediaMarkt. Konsola Xbox One 500 giga z kontrolerem bezprzewodowym i grami Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Black Flag za 1699 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. W sądzie są już pierwsze wnioski w sprawie uczestników wczorajszych burt w Warszawie. Policja zatrzymała ponad 270 osób. To może być historyczny sukces naukowców. Lada chwila ma dojść do pierwszego lądowania na komecie. Szkolenia onkologiczne niewiele przyniosą, twierdzą dolnośląscy lekarze. Ich zdaniem zostały źle zaplanowane. Pomysł jest dosyć kuriozalny, dlatego że kilka tysięcy lekarzy rodzinnych z terenu Dolnego Śląska ma zamknąć tego samego dnia swoje gabinety. Do sądu trafiły pierwsze wnioski o ukaranie uczestników wczorajszych burt w Warszawie. Jest ich kilkanaście i będą jeszcze dziś rozpatrywane. Do tej pory zatrzymano 276 osób, które brały udział w starciach towarzyszących Marszowi Niepodległości. Rannych zostało 76 osób. Większość to policjanci. W marszu organizowanym przez działaczy Ruchu Narodowego uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Policja szacuje tę liczbę na 30 tysięcy. Organizatorzy mówią nawet o 100 tysiącach. Do tej pory wszystko szło zgodnie z planem. Lada chwila powinien się rozpocząć kulminacyjny moment trwającej od 10 lat misji Rosetta. Lądownik wysłany przed kilkoma godzinami z tej sondy ma wylądować na powierzchni komety Churyumov-Gerasimenko. Jeśli się uda, będzie to oznaczać, że 10-letnia misja zakończyła się sukcesem. Szef Centrum Badań Kosmicznych pan Marek Banaszkiewicz zastrzega, że nawet jeśli lądowanie się nie powiedzie, to są wyjścia awaryjne. Ja pamiętam takie scenariusze, że ten lądownik miał się podnosić, gdyby się na bok przewrócił i tak dalej, ale to trochę jeszcze w tej chwili za wcześnie, żeby o tym mówić, bo nie wiemy, jak ta kometa, z czego ona jest tak dokładnie zbudowana, jaka jest twardość tego materiału i tak dalej. Jeśli nam się nie zacznie coś wysuwać, to mamy oczywiście kilka prób na ponowienie tego. Ten program jest tak skonstruowany, że można uprościć działanie. Można wykonywać te operacje jedna po drugiej, sterując to z Ziemi. Na lądowniku znajduje się penetrator MUPUS skonstruowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jego głównym zadaniem będzie badanie temperatury komety. Celem całej misji jest sprawdzenie, czy woda i związki chemiczne niezbędne do powstania życia znalazły się na Ziemi właśnie dzięki kometom, które uderzyły w powierzchnię planety. Prace nad misją Rosetta zaczęły się 21 lat temu. Sonda poleciała w kosmos w 2004 roku. Goniła kometę przez 10 lat, kiedy dziś znalazła się 22 kilometry od niej. Wypuściła lądownik, który ma dokonać niezbędnych badań. Lekarze krytykują organizację szkoleń onkologicznych. Podkreślają, że zajęcia są potrzebne, ale zostały fatalnie zaplanowane. To dlatego, że każde województwo ma jeden dzień na ich zaliczenie w Warszawie. Na przykład wszyscy dolnośląscy lekarze pierwszego kontaktu mają się stawić w stolicy 8 grudnia. O szczegółach Elżbieta Osowicz. Wrocławska lekarka Małgorzata Iwanowiec nie jest przeciwna szkoleniu, ale nie widzi możliwości udziału w nim. Trudno mi sobie wyobrazić, że jadę do Warszawy 6 godzin, potem jestem 6 godzin na szkoleniu, potem wracam kolejne 6 godzin i następnego dnia idę do pracy. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Jacek Chodorski mówi, że wyznaczenie jednego dnia dla wszystkich medyków z regionu pozbawi pacjentów opieki. Myślę, że pomysł jest dosyć kuriozalny, dlatego że kilka tysięcy lekarzy rodzinnych z terenu Dolnego Śląska ma zamknąć tego samego dnia swoje gabinety. Szef Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski powiedział nam, że na razie nie zna nikogo, kto wybierałby się do stolicy. Prezes Izby ma prostsze rozwiązanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy takie szkolenie zorganizowali we Wrocławiu. Niech ktoś z Ministerstwa Zdrowia, jedna, dwie osoby przyjedzie do Wrocławia. Ministerstwo Zdrowia na razie nie planuje sesji wyjazdowych. Lekarze oceniają, że korzyści z wyjazdu będą marne. Cały dzień zmarnowany. Uważam, że jest za krótkie. W programie szkolenia na każdy z nowotworów zaplanowano po około 15 minut. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, lekarze pierwszego kontaktu za trafne zdiagnozowanie nowotworów mają dostawać dodatkowe wynagrodzenie. Po liście polskiego ambasadora w Londynie jest reakcja Lidla. Władze tej sieci supermarketów przyznały, że wszyscy jej pracownicy w Wielkiej Brytanii mają pełne prawo do posługiwania się własnym językiem. Kilka dni temu brytyjska prasa pisała o zakazie mówienia po polsku, jaki wprowadzono w jednym ze sklepów w Szkocji. Grzegorz Dremer. Według doniesień w dziennikach The Scotsman i Daily Mail kierownik sklepu w Kirkcaldy oburzył swój polski personel zakazem rozmawiania po polsku nie tylko z polskimi klientami, ale nawet między sobą na przerwach. Polacy z Kirkcaldy zaczęli zbierać podpisy pod protestem. Pracownicy zapowiedzieli skargę u dyrekcji Lidla w Niemczech, a ambasador Witold Sopków napisał do dyrektora brytyjskiego oddziału firmy. Jak pisał, to nie tylko przejaw dyskryminacji, ale i strata dla firmy, która powinna czerpać korzyści z wielojęzyczności swojego personelu. Ten list poskutkował o tyle, że Lidl odpisał ambasadorowi i wydał oświadczenie prasowe, którym wyraża dumę z wieloetniczności swego personelu. Oświadczenie stwierdza, że pracownicy mają prawo obsługiwać klientów w języku, który jest dla nich zrozumiały i rozmawiać prywatnie w takim języku, w jakim chcą, choć pamiętając, że inni koledzy mogą ich nie rozumieć. W oświadczeniu Lidl pisze jednak o dezinformacji, a w liście do ambasadora Sopkowa wręcz o fałszywej informacji na temat swojej polityki językowej. Nie wspomina też w ogóle o konkretnej sytuacji w Kirkcaldy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jeszcze mamy informację z ostatniej chwili. Lądownik osiadł na powierzchni komety Churyumov-Gerasimenko. Jest to kulminacyjny moment misji sondy Rosetta i o tym więcej w serwisie za niecałe już pół godziny. Widziałeś jakiś sukces? No, osiadł. Osiadła maszyneria, którą my współtworzyliśmy. Znaczy nie my, tylko nasi naukowcy polscy. Tomasz Garazdowski, sport. Ważne informacje dla sympatyków siatkówki, choć wcale niestety nie najlepsze. Reprezentacje Holandii, Włoch i Francji lub Słowenii będą rywalkami Polek w fazie grupowej przyszłorocznych Mistrzostw Europy w siatkówce. Te mistrzostwa zostaną rozegrane na przełomie września i października w Holandii i Belgii. Za chwilę już kolejny eliminacyjny mecz naszych piłkarzy. To historyczne zwycięstwo z Niemcami, którego świadkami byliśmy niedawno. Od niego, choć czas mija, zaczynają się wszystkie rozmowy. Krzysztof Mączyński, reprezentacyjny nasz pomocnik. Każdy na pewno przyjeżdża z nastawieniem wygranej. Zapominamy już o tym, co było, bo teraz liczy się to, co będzie. Także miejmy nadzieję, że w dobrych nastrojach zakończymy zgrupowanie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że na pewno postawią trudne warunki, grają u siebie. Także spodziewam się naprawdę ciężkiego spotkania. Można powiedzieć, że z nadzieją podchodzi do piątkowego meczu w Gruzji Nika Dżalamidze, powołany na ten mecz do reprezentacji Gruzji, zawodnik Jagiellonii Białystok. Z Francją zagraliśmy 0-0, z Hiszpanią tylko 1-0 przegraliśmy w ostatnich minutach. To gramy lepiej u siebie niż na wieżach. Mamy bardzo młodą drużynę i możemy atakować. Mamy potencjał, mamy dużo młodych piłkarzy, takich kreatywnych, którzy mogą zagrać indywidualnie też. W Gruzji piłka nożna to jest pierwszy sport i wszyscy czekają na wynik i musimy zrobić wszystko dlatego, żeby 3 punkty zostało u nas. Wychodzimy, żeby wygrać ten mecz, a zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Założenie jest słuszne, choć mówi się, że piłka w Gruzji przechodzi obecnie kryzys. I jeszcze o tenisie i trwającym w Londynie turnieju Masters. Amerykanie Brianowie pokonali holendersko-rumuńską parę Royer TKU 6-7, 6-3 i 10-6 w pierwszym dzisiejszym meczu Debla. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt zagrają dziś z Austriakiem Peją i Soaresem z Brazylii. Polak i Szwed na inaugurację turnieju wygrali z braćmi Brianymi. No teraz czekamy na kolejne zwycięstwa, potem półfinał i finał. Wieczorem i w nocy pochmurno i mglisto, lokalnie na południowym zachodzie mrzawka. Temperatura w nocy od 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i do 8 w Małopolsce. Jutro wciąż pochmurno, choć z przejaśnieniami. Miejscami w ciągu dnia niewielkie opady deszczu lub mrzawka. Temperatura od 8 stopni na północy do 13 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj setki produktów w super cenach bez wychodzenia z domu. Tylko teraz na saturn.pl. Noce pełne promocji. Klikaj co noc od środy do piątku od 21 do 9 rano. Saturn. Technologia tak ma. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości.

bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś? Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś? Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Piotr Bukarty, Kup sobie psa, na 8 miejscu na naszej liście. Płyta ze znakiem trójki. Dziś Piotr Bukartyk zagra w Palladium, to w Warszawie, jutro w Parlamencie w Gdańsku, pojutrze w Odnowie w Toruniu i w sobotę wystąpi w Koszalinie. W Koszalinie o 20, czyli nieco później, bo normalnie w tygodniu o 19.30 i o 19.00. Tyle w sprawie Piotra Bukartyka. W sprawie Marszu Niepodległości. Wszedłem wczoraj z turystami przez Kraków. Opowiadałem im o święcie narodowym, o zdobyciu niepodległości. Miałem szkołę ze Szwajcarii, młodzież właściwie z całego świata, bo i z Czech, i z Rosji, i z Niemiec, i gdzieś tam, no tak, taka międzynarodowa. I naszliśmy się na Grodzkiej na Marsz Niepodległości. Wie pan co, policja, aresztowania, pogotowie. I tak się ci ludzie patrzyli na to, ja nie wiem, czy oni byli w stanie zrozumieć to, co wcześniej do nich powiedziałem. Nie wiem, czy oni byli w stanie, zresztą nie tylko moja grupa była wczoraj na rynku w Krakowie, bo turystów jest sporo, mimo że jest listopad, to tych turystów jest bardzo dużo. No i tak nas potem opiszą, jak nas zobaczyli. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o sygnał wysłany przez sondę Rosetta, że udało się, że lądownik wylądował na powierzchni komety Churyumov-Gerasimenko, wersje są różne, przez państwa przesłane, że 30 minut, że 28 minut i 20 sekund, ale najczęściej powtarzana wersja to 27 minut i 46 sekund. Tyle zajmuje pokonanie tych 500 milionów kilometrów. Zapraszamy do trójki. A od wyborów samorządowych dzielą nas 4 dni. To podróż w czasie. W wielu miejscach nie widać, żeby kandydaci na radnych jakoś szczególnie mocno przekonywali do swojej osoby. Czy spotkali państwo któregoś z kandydatów? Zaproszono państwa na spotkanie przedwyborcze, albo może przynajmniej ktoś podał do ręki ulotkę? Damian Kwiek postanowił sprawdzić, czy kandydaci próbują docierać do głosujących. Pytał ekspertów nie tylko o ich opinię, ale także własne, ewentualne doświadczenia z taką formą kampanii w ostatnim czasie. Ubolewam nad tym, ale osobiście nie podjął próby kontaktu żaden z kandydatów ze mną. Dr Błażej Poboży, redaktor naczelny portalu Polityka Warszawska. Monitorujemy sytuację w każdej z dzielnic i w niektórych, na przykład na Ursynowie, kampania bezpośrednia jest prowadzona bardzo intensywnie i wielu kandydatów rzeczywiście chodzi od drzwi do drzwi i stara się rozmawiać z wyborcami. Ale są takie dzielnice, jak na przykład Wola, na której mieszkam, gdzie nie widać tej bezpośredniej obecności kandydatów. Zastanawiam się, z czego to może wynikać i sądzę, że jest to konsekwencją mozaiki politycznej w każdej z dzielnic. To znaczy, jeżeli tych komitetów jest więcej, są one dodatkowo w pewnej konfrontacji wzajemnej, to wtedy ta aktywność jest większa. Dzień dobry. A w sytuacji, gdy komitetów jest mniej, zwłaszcza nie ma jakichś nowych sił politycznych czy sił mieszkańców, to tej kampanii bezpośredniej zdecydowanie mniej. Osobistych kontaktów z kandydatami do władz miasta nie miałem w ogóle. Profesor Janusz Majcherek, socjolog i filozof z Krakowa. Nie wiem, czy to się opiera na jakichś badaniach marketingowców, czy jest to taka intuicja samych kandydatów, ale generalnie cały wysiłek lub prawie cały wysiłek kampanijny idzie w kampanię audiowizualną, a już zwłaszcza wizualną. Niestety w czasie tych wyborów nie miałem bezpośredniego kontaktu z kandydatami do rad dzielnicowych. Doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert w zakresie marketingu politycznego, Kolegium Civitas. Kampania bezpośrednia toczy się przede wszystkim w małych i średniej wielkości okręgach. Po pierwsze dlatego, że często jest to jedyna obok internetu forma kontaktu kandydatów z wyborcami. Jest ona bardzo efektywna, pod warunkiem oczywiście, że kandydaci docierają do każdego wyborcy, spotykają się z nimi, pukają od drzwi do drzwi. Nowością jest to, że coraz większa część kampanii przenosi się do internetu. I tam też na portalach społecznościowych, w innych miejscach internetu, tam też coraz żywiej toczy się kampania. No ale to jest z kolei już dla, powiedzmy szczerze, młodszych wyborców, którzy w tej przestrzeni wirtualnej siedzą częściej i do nich to na pewno dotrze skuteczniej niż do starszych mieszkańców. Ale czy można nazwać to kampanią bezpośrednią? No bo w zasadzie mamy do czynienia z taką komunikacją jak w świecie realnym, tyle że ma miejsce w wirtualnym, czyli jest jakiś komunikat, jest odpowiedź, jest interakcja, jest to kampania bezpośrednia, na przykład rozmowa na Facebooku albo na Twitterze? Można by pół żartem, pół serio powiedzieć, że jest to forma kampanii hybrydowej, gdzie mamy do czynienia z jednej strony z nowymi mediami, ale rzeczywiście ona zapewnia bezpośredni kontakt z wyborcą pod warunkiem, że kandydat nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zamieszczania tak zwanych postów, informowania o swojej działalności, tylko również wykorzystuje tą formę kontaktu do angażowania swoich wyborców, wchodzenia z nimi w interakcję, dyskusji. I wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z takim charakterem bezpośredniości w kontaktach z wyborcami. Na kampanię, także bezpośrednią kandydatom na samorządowców zostały jeszcze tylko 2 dni, a pytał o tę kampanię bezpośrednią Damian Kwiek. A my już za chwilę spróbujemy honorowo oddać krew. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 17. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Il sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris a toujours paré. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris a toujours paré. ZAS, 24 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Stają w głównym punkcie miasta i zachęcają do oddawania krwi. Krwiobusy to alternatywa dla stacjonarnych centrów krwiodawstwa. Procedura trwa w nich krócej, a przy tym w niczym nie ustępują standardom stacji krwiodawstwa. Krew trafia z nich prosto do regionalnego centrum, które potem bada tę krew i przygotowuje dla szpitali. Dziś 4 nowe krwiobusy trafiły do Bydgoszczy, do Katowic, do Wałbrzycha i do Warszawy. Wcześniej oglądała je Magdalena Karczewska. Siada się jak do autobusu, także tu już jest inaczej. Tak, tu będą stanowiska rejestracyjne. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Paweł Wojtylak. Tu będą dawcy rejestrowani, tutaj będą mieli wykonywane wstępne badania laboratoryjne, bo każdy, kto się do nas zgłasza, jest zaledwie kandydatem na krwiodawcę. Panie czekają na chłodzie, po co? Żeby oddać krew w autokarze pod Pałacem Kultury. A do stacji krwiodawstwa za daleko? Bliżej tutaj. Ja już oddawałam 6 razy chyba i zarówno na stacji krwiodawstwa, jak i w ambulansie. Na czym polega różnica? Łatwiej oddać w ambulansie, bo mniej badają, bo w stacji krwiodawstwa przeprowadzają bardzo dokładne badania i z reguły lekarz odrzuca z wielu przyczyn, z niedowagi, ciśnienie, coś tam, a tutaj jest zdecydowanie pobłażliwi. Ale to znaczy, że ta krew może być gorszej jakości? Nie. No jeśli byłaby gorszej jakości, oni i tak badają tę krew, więc to najwyżej wtedy ja dostałabym telefon, że niestety moja krew została odrzucona, a jeszcze nigdy się to nie zdarzyło. Oczywiście, że bardziej pobieżne na stacjonarnych tych mają możliwość bardziej szczegółowego zbadania. Kierownik ekipy krwiobusu, lekarz Elżbieta Czarowska. My tutaj robimy bardzo skróconą morfologię właściwie, a reszta badań jest robiona dopiero po pobraniu krwi. Czyli może się okazać, że to była strata czasu i pieniędzy, bo krew nie jest tak dobrej jakości? Proszę pani, to zawsze może się okazać, czy tu pobrana, może się okazać, że są jakieś nieprawidłowości w kolejnych badaniach, które dyskwalifikują krew do dalszego przetoczenia. Naprawdę oddawanie krwi w autobusach jest w pełni bezpieczne. Jolanta Antoniewicz-Papis, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Dokładnie tak samo jak oddawanie krwi w stacjonarnych miejscach. Łatwiej dawcy jest na pewno dotrzeć, a standardy, które zachowuje, są dokładnie takie same, a niejednokrotnie nawet lepsze niż w niektórych oddziałach terenowych. Lepsze? No można powiedzieć, że lepsze, bo jeżeli oddział terenowy jest w jakimś starym budynku chociażby, dlatego jest likwidowany, bo nie spełnia odpowiednich nieraz warunków sanitarnych. Została podjęta decyzja o zmianie poboru krwi z systemu stacjonarnego na mobilny. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Dariusz Piotrowski. To oddziały w Płońsku i w Sierpcu, ponieważ właśnie taki jeden wóz od stycznia na stałe będzie stacjonował w Płocku, aby móc dokonywać poboru krwi w przyległych miejscowościach. Poza tym nie będziemy my czekać na dawców w oddziale siedząc, tylko wyjdziemy do dawców, pokażemy się. Zwykle autobus wykorzystujemy po to, żeby pobierać krew wśród zorganizowanych grup dawców. To są szkoły, czasami salki parafialne, kluby honorowych dawców, czy jakieś świetlice. Oczywiście też czasami stajemy w miejscach, gdzie po prostu autobus stoi i czeka na chętnych. Też proszę zauważyć, że 5, 6 czy ileś tam osób zatrudnionych w oddziale pobierze przez tydzień czy przez 2 tygodnie taką ilość, którą jeden dzień na ekipie pobierze zespół 5-osobowy. A jeszcze jedna ważniejsza sprawa, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przede wszystkim tak dawcy, jak i biorcy. Mi się wydaje, że to miejsce raczej nie ma znaczenia, bo jeżeli ten ambulans jest przystosowany do tego, żeby można było w nim oddawać krew, to wszelkie jakieś takie potrzebne zabiegi muszą być zapewnione. To przechodzi do części, w której już pobiera się krew. Tu są stanowiska do pobierania krwi, fotele, które są regulowane elektrycznie. W razie potrzeby, to mają możliwość przesunięcia oparcia prawie w pozycję poziomą, żeby krwiodawca mógł się w razie jakichś problemów lepiej poczuć. Ja większość razy oddawam w autobusie i mam wrażenie, że jest lepsza atmosfera. W głównym ośrodku to jest formalnie, podchodzi się do okienka, siada się, idzie do lekarza, w autobusie to można porozmawiać, pośmiać się. Generalnie według mnie jest lepsza atmosfera. Nieważne gdzie, ważne żeby pójść. Najczęściej o oddawaniu krwi przypominamy sobie podczas wakacji. Tymczasem krew jest potrzebna przez cały rok. Jak sprawdzą się te krwiobusy, zobaczymy już niebawem. W zupełnie nowiutkich maszynach była dziś Magdalena Karczewska. One ruszyły w trasę. Przypomnę, te akurat trafią do Bydgoszczy, do Katowic, do Wałbrzycha i do Warszawy. Jack Cat. Nie wiedziałem, że to polski zespół. Ja też nie wiedziałem do niedawna, sprawdziłem w internecie, to polski zespół. Nawet wygląda, że młody, ale brzmi nieźle chyba. Dają czadu, tak chłopaki. Tu Trójka, audycja popołudniowa, minęła 17.30. Już za chwilę Paweł Sołtys i ekonomia, ale najpierw skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. To był kulminacyjny moment trwającej od 10 lat misji Rosetta. Wysłany kilka godzin temu z tej sondy lądownik osiadł pół godziny temu na powierzchni komety Churyumov-Gerasimenko. Znajduje się ona ponad 500 milionów kilometrów od Ziemi. Celem misji jest ustalenie, w jaki sposób powstawały planety należące do Układu Słonecznego. Naukowcy chcą zbadać, czy w przeszłości dzięki kometom na Ziemi mogła znaleźć się woda i inne związki chemiczne niezbędne do powstania życia. Lądownik ma na pokładzie urządzenia pomiarowe, w których budowie uczestniczyli m.in. polscy specjaliści. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się wieczorem w trybie pilnym doniesieniami o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Stanów Zjednoczonych. Naczelny dowódca NATO w Europie, generał Philip Breedlove, poinformował, że sojusz zaobserwował napływ do Donbasu rosyjskich czołgów, artylerii, obrony przeciwlotniczej i oddziałów bojowych. No, Rosja zaprzecza tym doniesieniom. Przedstawiciel MONU, generał Igor Konaszenkow, powiedział, że w Moskwie przestano już zwracać uwagę na gołosłowne wypowiedzi o rosyjskich wojskowych kolumnach, które jakoby wtargnęły na Ukrainę. Islandczycy znów mają czyste powietrze. Fala silnego wiatru, która pojawiła się nad Islandią, rozwiała większość toksycznych gazów wulkanicznych. Stało się tak, mimo że wulkan Bardarbunga pozostaje nadal aktywny, a z jego wnętrza wydobywa się codziennie dwa razy tyle dwutlenku siarki, ile emitują wszystkie kominy Unii Europejskiej. W oczyszczaniu atmosfery pomógł dwudniowy lekki spadek aktywności Bardarbungi. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Wynagrodzenia w górę. To nie hasło ze związkowych protestów, ale wniosek z najnowszych danych GUS-u. 3781 zł. Tyle tego lata średnio otrzymywali pracownicy w firmach, które bada Główny Urząd Statystyczny. Tym samym od lipca do września pensje były średnio o 130 zł wyższe niż rok temu. Realnie więc rosną, gdyż w trzecim kwartale GUS zanotował deflację, która oznacza, że siła nabywcza naszych pieniędzy rośnie. Tymczasem Narodowy Bank Polski odkrywa karty co do przyszłych prognoz gospodarczych z niską, a chwilę i nawet ujemną inflacją, nieprędko się pożegnamy. Ze względu na bardzo niską presję popytową, niską presję kosztową, niską inflację za granicą, jednak mimo wszystko stosunkowo niskie ceny surowców, spodziewamy się, że inflacja, choć dodatnia, będzie w kolejnych latach kształtowała się na bardzo niskim poziomie. Tak mówi Jacek Kotłowski z Instytutu Ekonomicznego NBP i tak w przyszłym roku ceny wzrosną przeciętnie nieco ponad 1%. Takie są najnowsze szacunki ekonomistów Banku Centralnego. Wynika z nich ponadto, że nieco słabszy niż się wcześniej spodziewano będzie wzrost gospodarczy. Wyniesie 3%. W przyszłym

I tutaj mam taką refleksję, że jest prawda czasu i prawda ekranu. No i to jest demokracja. W ramach tego samego wydarzenia mógł pan wybrać albo zajęcia teoretyczne na scenie, albo zajęcia praktyczne na ulicy. A do marszu już za chwilę zapewne powróci Beata Michniewicz w Pulsie Trójki. Trójka, 22 i 7 trójek. Co stoi na przeszkodzie, żeby przed zorganizowaniem marszu i wydaniem zgody na taki marsz zażądać jakiejś zaliczki pieniężnej? Jeżeli nawet nie ma takiego prawa, to chyba po to wybieramy posłów, żeby takie prawo uchwalili. Jeżeli marsz wiadomo, że zagraża albo może zagrażać, żądać należy wielokrotności tych szkód z poprzedniego roku i sprawa będzie rozwiązana. Yeah. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich z SLD. Dzień dobry. I poseł Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Kilka spraw mam do panów dzisiaj. Po pierwsze, audyt wyjazdów zagranicznych posłów. Jak powinien być przeprowadzony i przez kogo? Panie marszałku, proszę przypomnieć pomysły prezydium Sejmu. Nie wiem, czy to są bardziej pomysły samego marszałka Sikorskiego, czy zbiorowe, ale przedstawił je na briefingu pokrótce, przed chwilą. No więc niedawno zakończyliśmy, może z 20, może z 30 minut temu, posiedzenie Konwentu Seniorów i tam rozmawialiśmy, jak przeprowadzić ten audyt, który wykazałby, czy inne wyjazdy samochodami były zasadne, czy rzeczywiście, kiedy potwierdzano użycie samochodu, to jechano za granicę samochodem, czy też może było jak w przypadku tych trzech posłów, którzy są smutnymi bohaterami ostatnich kilku dni. Mówiliśmy, ale do rzeczy, panie marszałku. Mówiliśmy o wzmocnieniu roli Komisji Etyki, o tym, że jeśli poseł będzie wykorzystywać samochód, to będzie musiał wykazać się rachunkami za zakupione paliwo po drodze. Będzie musiał, jeśli jechać będzie autostradą, odcinki, bilety autostradowe bądź opłaty za winiety z POW-em, bardziej gęste sito kontroli. A ta komisja, którą ma zamiar powołać marszałek Sikorski, to z kogo się będzie składała? Komisja już została powołana. Jest to komisja do spraw przeprowadzenia audytu. Badać będzie, tak jak powiedziałem, pod kątem właściwego rozliczenia te wszystkie wyjazdy, ale które kto jest miały w tej komisji? Miejsce w tym. Słucham? Kto jest w tej komisji? Tego wolelibyśmy nie mówić i tego nie powiem. To są pracownicy Kancelarii Aha. Sejmu, ale nie chcemy mówić o nazwiskach, dlatego, żeby oni nie działali pod presją medialną. Ale będzie ta komisja audytorska złożona z wysoko kwalifikowanych pracowników Kancelarii Sejmu pracowała przy udziale również posłów, którzy zasiadają w komisji regulaminowej Sejmu. Pan poseł Sellin, dobry pomysł, tak to trzeba przeprowadzić? Na pewno to trzeba przebadać i sprawdzić, jak w przeszłości to wyglądało i czy takich przypadków nie było więcej. My byśmy mieli większe zaufanie do badania tej sprawy, gdyby troszkę na wzór Komisji Etyki Poselskiej badania przeprowadzone były pod nadzorem konkretnych posłów wyznaczonych przez poszczególne kluby i trochę nawet tak krosowo, wcale byśmy się tego nie bali i nawet byśmy zachęcali do tego, że na przykład troszkę prowokacyjnie może zaproponuję, ale że jakaś grupa pod kierunkiem posła PiSu sprawdziłaby wyjazdy posłów Platformy, jakaś grupa pod kierunkiem posła Platformy wyjazdy posłów PiSu, jakaś też grupa... Też mówił o tym Jarosław Kaczyński. Tak, jakaś grupa pod kierunkiem posła SLD sprawdziłaby wyjazdy posłów PSL-u i odwrotnie. I wtedy myślę, że wszyscy mieliby takie poczucie rzeczywistej transparentności i też wnikliwości w tym badaniu. To niewykluczone, że to byłby dobry pomysł, tylko tutaj troszeczkę dmuchaliśmy na zimę. Można równolegle przeprowadzić, żeby to prawda? Nie wyglądało jak bieganie z kosą, gdzie rywal polityczny próbuje załatwić rywala politycznego. Może przesadzam i obrażam jakby intencje tego pomysłu. Tego bym nie chciał. Ale teraz chciałabym już przejść do Marszu Niepodległości. Komisja audytorska zakończyć pracę musi 21 listopada, czyli krótki czas. I zdaje się, że jeszcze dostarczyliście dziennikarzom listę wyjazdów wszystkich posłów w kadencji, która trwa. Tak. Też dobrze, niech się tak, opinia publiczna, niech media proszę się panów, też... teraz, listę również proszę tych panów, teraz o Marszu Niepodległości. I samochodami. O Marszu Niepodległości wczorajszym, któremu towarzyszyły wybryki chuliganów. Jakie są panów pomysły, żeby to ukrócić? Dzisiaj Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że gdyby to od niej zależało, gdyby miała takie możliwości, to by zakazała organizacji tego marszu. Kandydat SLD na prezydenta Warszawy Sebastian Wierzbicki mówi, że już teraz są w prawie takie możliwości, żeby takich marszów zakazać. Zacznijmy od pana Sellina. Czy pan, no pan ja jednak, jakoś wzmocnił uprawnienia samorządowców w tym zakresie? Ja jednak namawiałbym polityków lewicy, bo wczoraj też innego kandydata na prezydenta z lewicy Rozenka słyszałem w podobnym duchu, że chętnie by zakazywał. Zachęcał do tego, żeby jednak podstawową wolność, która w demokratycznym państwie jest obywatelom zagwarantowana, wolność demonstrowania, nawet nieprzyjemnych rzeczy, ale jednak wolność demonstrowania, żeby tę wolność zachować. Natomiast w sytuacji takiej konkretnej warszawskiej, jaką mamy już od 5 lat, gdzie mniej więcej scenariusz przebiega podobnie. Bardzo dużo ludzi chce spokojnie manifestować swój patriotyzm z symbolami narodowymi, z hasłami, z transparentami. I na obrzeżach tej spokojnej, normalnej manifestacji pojawiają się chuligani, zadymiarze, którzy po prostu sytuację wykorzystują ze względu na to, że to jest bardzo duża manifestacja i można się poukrywać i tę zadymę zorganizować. To już trwa od 5 lat i ja raczej oczekiwałbym od pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby ona jako jedna ze współodpowiedzialnych za to, co się dzieje w mieście, nie straszyła zakazami, tylko po prostu, mając już to doświadczenie tych ostatnich 5 lat, spotykała się przed takim marszem z policją i z organizatorami tego marszu, żeby dokładnie omówić dokładny scenariusz takiego marszu i dokładny sposób komunikowania się w tym trójkącie. Organizatorzy marszu, policja, władze miasta, żeby wspólnie w odpowiednim momencie reagować. I tego mi zabrakło. A SLD chciałby, żeby prezydent zakazywał w takich sytuacjach, kiedy jest podejrzenie, że będzie niebezpiecznie dla zdrowia i życia. Wolność demonstrowania, o której mówił pan minister Sellin, to oczywiście rzecz bardzo ważna, ale tu jakoś selektywnie tę całość potraktował pan, dlatego że prawo do bezpiecznego poruszania się na ulicach to też obowiązek państwa. I po tym, co się dzieje przez parę lat, rzeczywiście trudno czekać na kolejny rok, bo Święto Niepodległości, ono powinno nieść ideę, radość, jak pan słusznie podkreślił, a nie ilość wyrzucanych brukowców, zniszczonych różnych rzeczy, które później kasztują majątek. Proszę sobie wyobrazić, czy na taką demonstrację ktoś, kto chce demonstrować pod szyldem nawet jakimś narodowym, czy zabierze dzieci, czy zabierze rodzinę. No nie. Sebastian Wierzbicki to jest bardzo mądry, zdolny, młody człowiek, kandydat na prezydenta Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Znam go dobrze i ten jego pomysł stanowczości, że jeśli tu nie sprawdza się promowanie idei, maszerowanie, demonstrowanie... To jest prewencja, panie pośle. Z ideami. To trzeba z tym skończyć i niech inne marsze wybrzmiewają tę ideą niepodległości, tam gdzie dzieje się spokój i radość. Trudno stwierdzić a priori, czy będzie niebezpieczeństwo, prawda? No ale jeśli już przez 5 razy rzędu okazało się, że akurat do tej demonstracji jakieś osoby, które rzucają brukowcami i niszczą, lgną, a innych unikają, to znaczy, że ta demonstracja niesie jakiś zły gen i może niekoniecznie to musi się powtarzać, niekoniecznie musi być recydywa z tego rodzaju zdarzeń. A prezydent Komorowski przypomniał, że jest ciągle w Sejmie i w Senacie jego projekt, który przewiduje między innymi zakaz zakrywania twarzy. A no właśnie, jeśli, bo ja wiem coś na ten temat. Ale szybciutko. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat. Należałoby zapytać, dlaczego to leżakuje w komisji. Ale pan jest za tym, żeby był zakaz zakrywania ale twarzy? Ale oczywiście, że jestem za tym. Jeśli ktoś będzie krzyczał, że zakrywanie twarzy to element wolności, to ja mówię nie, bo właśnie zakrywanie twarzy dodaje odwagi tym, którzy rzucają kamieniami, którzy ranią policjantów i tych niewinnych ludzi, którzy przyszli na demonstrację. My byśmy też życzliwie mogli rozważyć taki pomysł, ale pod jednym warunkiem, że to by nie było traktowane i egzekwowane bardzo sztywno. Bo mamy przecież takie sytuacje, jak na przykład kilka lat temu manifestacja przeciwko ACTA, kiedy po prostu pewnym elementem wizerunkowym tego protestu było zakładanie takich jednolitych masek, nawiązujących do pewnego zdarzenia historycznego z historii Anglii. I ci manifestanci nie byli agresywni, natomiast byli zakryci, mieli zakryte twarze tymiż maskami. Więc moim zdaniem należałoby jednak dać możliwość. No tak, ale warto pracować nad egzekutorom tym prawa, czyli policji, i to zapisać. Wyraźnego definiowania, czy widać wyraźnie, że to maskowanie twarzy jest w celu ukrycia tożsamości osoby, która ma zamiar popełnić przestępcze działania, czy też jest elementem happeningu kompletnie niegroźnym dla otoczenia. No ale ja rozumiem, że to się może dziać w czasie Halloween, ale przy innych demonstracjach jednak nie twarze powinny być odkryte. Jeśli ktoś ma szlachetne zamiary, to i musi mieć szlachetnie pokazaną twarz. I sprawa trzecia, na pewno szlachetną twarz ma Andrzej Duda. Tak mi się wydaje. Niespodziewanie niemal na finiszu kampanii samorządowej Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło nazwisko, jego nazwisko jako kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. I trudno oprzeć się wrażeniu, że chodziło o taki pozytywny przekaz i przykrycie tego niesmaku, który powstał po ujawnieniu madryckiej wycieczki byłych już posłów PiS-u. Chodzi o taki pozytywny przekaz, panie pośle? Myśmy zapowiadali, jakbyście sięgnęli do archiwalnych naszych zapowiedzi i naszego lidera sprzed kilku tygodni, to zapowiadaliśmy, że w okolicach wyborów samorządowych, święta niepodległości... Że po wyborach. Że... Właśnie taki był przekaz, że po wyborach. Że teraz się zajmujemy wyborami samorządowymi, a ogłoszenie będzie po wyborach. Ale zdecydowaliśmy, żeby to zrobić w Święto Niepodległości, akurat w małej ojczyźnie naszego kandydata na prezydenta, czyli w Krakowie, tam gdzie to święto obchodziliśmy. I taki komunikat wysłaliśmy. I teraz jest kwestia 9 miesięcy ciężkiej pracy, żeby pokazać walory naszego kandydata, które są duże. I do tego starcia, które ma się odbyć w lipcu wyborczego, się dobrze przygotować. I Andrzej Duda jest mimo młodego wieku, aczkolwiek przypominam, że 42 lata to jest i tak nieco starszy niż Aleksander Kwaśniewski, który wygrał prezydenturę w 95 roku, ale no, dzisiaj w polityce się uważa... Ma dorosłe dziecko już. Dzisiaj w polityce się uważa, że 40-latek jest jeszcze młodym politykiem, że Andrzej Duda ma bardzo już duże doświadczenie polityczne i państwowe. Panie pośle, mam bardzo mało czasu, chcę, żeby się do tego ustosunkował pan marszałek. Trudno jest się przebić z kampanią samorządową i dlatego postanowiliście przyspieszyć prezydencką? Nie, no w kampanii samorządowej przecież sobie dobrze radzimy. Wystawiliśmy największą liczbę kandydatów, 32 tysiące, a nasz główny konkurent Platforma Obywatelska dwa razy mniej, bo 16 tysięcy kandydatów na różnych radnych i oni wszyscy cały czas aż do piątku wieczór ciężko pracują, bezpośrednie spotkania z ludźmi się odbywają i ta praca jest wykonywana. Ona może z perspektywy mediów centralnych nie jest tak bardzo widoczna, ale ona jest. Panie marszałku, jak pan odbiera to ogłoszenie? Żadna rozsądna partia kilka dni przed jednymi wyborami nie ogłasza kandydata na wybory, które odbędą się za rok. Ja rozumiem i nie chciałbym być osobą, która skacze na... Nie, to była próba oczywiście przykrycia tych smutnych trzech muszkieterów. I trudno się dziwić Prawu i Sprawiedliwości. No rzeczywiście ta kartka w kalendarzu z tymi trzema panami przytrafiła się Prawu i Sprawiedliwości bardzo niefortunnie, więc była to ucieczka do przodu, znalezienie jakiegoś pozytywnego przekazu i w ten sposób PiS próbuje się ratować przed tymi wątpliwościami, których ludzie nabierają, kiedy słyszą, że ci złotouści, którzy rozprawiali o moralności, tacy moralni wcale nie są. Myśli pan, że to wpłynie jakoś na wynik wyborczy? Tamta sprawa madrycka? Trudno mi powiedzieć. To są wybory szczególne, gdzie wystawianych jest ponad 30 czy ponad 40 nawet tysięcy kandydatów. Każda partia licząca się może wystawić. Tam pojawiają się inne problemy. Na ile to, co zdarzyło się tym trzem panom pod szyldem PiS, zarzutuje na te lokalne sprawy w wyborach, tego nie wiem. Mam nadzieję, że nie zarzutuje na w ogóle frekwencję wyborczą, która i tak zapowiada się jak zwykle w wyborach samorządowych niezbyt imponująco. Bardzo panom dziękuję. Jerzy Wenderlich, SLD, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład lodówkę Samsung w klasie energetycznej A+, aż do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Uwaga! Do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz. Tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Citroen C3. Z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 22 200 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins.